المؤمن المبين المنام بسم البلاء وجملة ربانه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى النيوم إلى الزيارة الباب إلى الدكتور Bisa menyusul dengan alam mengatakan, ഇതിലേക്ക് പറയാവുന്ന പ്രതീകമുള്ള ജീവിതം നേടാൻ you know what I mean? mu dañu lañu jëlo do ko ko ko baal law ñu ay ko bëgg dañu xalaami way dala la ma dañu yaa do ko dara mo ko dara xam na ko ba la ñu ko dara dañu raaw ko dama ma dara dara la ko ko dara la mu ne bu dindi yaa ma dara la bo mu ñu ñu ko ko way ñu ko yéne la jëlé dañu dañu yaa la la bakkan to ko ko la la la ko to ko ko la yo ta ci ngi la mbam la yumul fara mo ci ko mo la yo na ni la ni re balay ko ko to ni ci ta la to ko ba ci ni nak to ko ko man ba ni ko ni la ko ko ni ci ni mo ni la ko ay ko ci ni ci ta la ba ja do la ba ci ni ko ni la ko ci ci ni ci ma ci ni ni ro ko ni to ma la waye ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko Mbakke dina la yow ci baraxu bila aku dengar ini, penonton ini membaca di luar lalu. Malah ini kena dengan nama Allah. Budaya itu dikenal nama Allah. Budaya itu yang ada dalam negara, negara yang ada dalam Allah. Budaya itu yang ada dalam negara yang ada dalam Allah. Bila ada yang ada dalam Allah. Sila dia sedikit sama Allah. Bukan sama Allah. Lorang itu kalau kita tidak salah, kalau kita salah, jangan berani.

da la maam ci li ci dara mu ci ay tax mu ñu ci dara ci mo ci ko mo ra ngi ak ci dara ko ba ak ci mo ya ko ko ta ta la ci ko mo ra ba ci ko ko la ko ci mo ra ne la yo mu ko ta ko ñan ñu ñu ñu de ci ko mo ta ko ba ra ngi ak ci mo ko ko ta ci sa yéne ko way tax mo la ci dalal leen yaram ci mo la ci wala ci ta ñu la ko tax do ci ta ñu la ko dalal do la way ta ko ñu da ta ra ko ala la la ci ak ci la la ko ko jaru ñu ak ci jaru ci ta ra ba la ci du da la la wax da la ci la ko no ko no ko no la do ñu ak ci dalal du ko ko sédé ba watanu ya ya ko mo mo la wa ha ta wa la yo la la la ko la wa la mo ila ma akala ba ta ni ko la la mo ko la mo ta mo ko la wa ta wa ta ta to ma la mo ni ku ku no ba wa ta la ti la do ba la ti ni na ko ba la ta ma la ku ku no ba ni ya wa ta ma ya wa ta la ta mo ni ya ta ko ba wa la tuuru na min ala ko sa ko ko ni no ba ci ko ko ni ko no ba ko na ba la ko ci ala ko ni ko ko ni ta mo wa ta mo ya ka ba la ta ma la ni ka ta no ba ko no ba ko na ni ala ko ni ko ni ya bi ka ta ta ya ha ma ba ko ko ni ka ta bo ka ni ala ya ko bo ka ni bu ka ra ba ni ba ka ni bu ka ni ci ala ya ka na ma na ba ci bokkal taw ni moy jëf yalla fam yalla jëf yalla da moom ci lepp loolu la tey da nga wax ni jaam ci ñu ñaan guddé ak bokkal mo tax ñu ñëpp bokkal mo tax yalla da ma way ci ku man ci jëf yalla ba te ñu ko ne ko ko ne yalla ko ko ne am na leen ñu ko ne du am na ba ko ko na ko la ko ko ko la ma bo wa tay ni ni ko ko ko ci xey ko ma ko la ma ko mo ci ni ko ko ko la ko la be ni ra ko ci mo ko ko ko ma la ya ci ay ko ni ci ay ko ko ci ay ko ma ko la ni da ana la ya ana la ci ay la ko ko ko la be ko ko la ko ko la ni da ko la ko ci da ko ni abdul wa ma ko ni la ma la ni ko ni la ko la ci ma ko la do la ni ni la la man ko la ko ya wa lay ko ni la la ko ba ko ta la ko do te la ko do la ko ta la ko do ha du la ma ta ko ni la la ko la la ko ta la ko ta la ko do la ko ni la la ko ta ko da ya mu ko ko je na ko ko ya je na ko ya je na ko ko ya da ma ko ko ya na to no ko ko ko na mu ko ko ko ya ta na ko ko ya je na ya de ta ko ya ko na do no ko ko ya ko ya na ko ko ya ko ko ya de to wa ana mu ke ni ba ka ya ma ko ko ko ya ko ya wala ta ko ko ko ya ke na ke ka ko ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya sono para di gara ma to no ko ya ne la da ti ala ma ti ala la ya mo mo le ko ko da la ma di gara ma ta la ko ni ko ma to ko ni ko ko da la ma la ma la ma la la ma la ko la ya ya dugu ko da la ñu dikka ke do ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko man la am ko ci la amu ko dal amu ko dal sa dal ko dal na nga wala dal ka ni ko ni dal dina na ni te ni ni lu non ko la ko dal yo la bo amu ko la ko ko la di le ko wala ko la ko ni ndaka ko la dal ndaka ko ko ko ko la ko la ko na dal ko na ni ko dal ko ni dal ko di le ko ni ko ko la ko na la zo ko ni le ko la ko ni ko ko na bitta waaye ko nitit ko xamane ko ko ci dara ko ko ko ni ko mu ci mu jaa ko ci def ni mu ko yalla ñu xamal ci xam ci ñu ñu ko mëna wax ñu na ko ra non la ko ñet ñu ko tar bi ak bi ko na ko la way ko tuma ba ko mëna mbolo no xam na ñu do wëjju wala ko lo la tan ci ko la ñu ko tan dafa ci abdu ko ko xam ko ko ko ko ñu nek ba ka day jaxal ko ma gaba ta ko ko na ko mëna ko do la ko ko di ñu ko xam na ko la way ko ñu ko ko ko ñu la ko la ñu ko tere ci ko mo ta di ñu la ko la ñu ko la ñu ko mo la ñu ko ci ko ko mo ñu mo ko mo mo ta do wala da ma ko ci ko do na ñu te na ko la ko ci ko ta la ko ta na mo ko mo man mo la ko jena ta na mo la ko do na la ko na ko ba di ñu ko ko la na ko la na ko mo la aye ro na ka mo na ya ka ka ka ka ko ko ni la no mo ta je ko no do ta am mo do ta ko ba na do to ko ba na ko ba do no mo ti je le ti to ko ba ka to ba do le ka mo do na na do ko ko ko ko ba mo mo di lo ko wala ko ko ci ba ni kay wo ci mo ko ba ko mo ko ci ba ko ci ko wala ya ci mo ko ci lo da ba mo ci ko ko ci ni dimbal ni la wa ko ta la ci mo mo ma ko ba ba mo ko ko mo ni ko ci ni da ba mo ni ci ni mo ala ni ko ba ba ak mo ba ba ni ko ba ba ko ba ba ko da ko ba ba ko da do ko ko da ko ni da ko mo ya ko da ko ba da do ko ni do ba ko ba ma ko ko ba ni ko ba ni ko ba ni ko ba ni ko ba ni ko ba ni ko ba ni ko ba ni ko ba ni ko ba ni ko ba ni ko ba ni ko ba ni ko ba ni ko ba ni ko ba ni ko ba ni ko ba ni ko ba ni ko ba ni ko don ko ko tiya rawa ko ma ko ma ko ma ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ci momo la ko dara ko na mu do ko xamna lu la wax di ak do wala ci ka bu jëne ni sama dal bu taxal ci mbolo do ko xam ci baye waye ñu ko leen ko ko do ci ko ko bu nekk wu ni do ko do xam ja lu ta wax ni la wax wala mu ko la la li ma la tay ci taxal man la wax sama fi ya ta wala ya ma ko ci sama sama ko ko ba ko ala ko ya la ma ko mo wa mo ni la wa ma do ni ci ala wala wa mo ko dama ko ni ko ko ko ni ko wa wa ma do ko deug ci jamo ni ko ko ni ci ala ko ni ko wa na bo ni ko do ko mo ko ci do ko ni la ولكن لا تقل لا اله الا الله بقدر الله وحده لا شريك له لولا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل ci jëgël ko mo la ñëw mo la ñëw ko mo la ko dal ko mo la ñëw amoo ya do ko la ñëw so ha la dëgg ñëw mo la ko ñëw dal ko mo la ñëw ko taw to mo la mo ñëw ko wu ñu ko na to do ñu ci xaar ci ko dal ci do la def ko na wi la waxe wi la ci tan du la def mo tan na mo ngeer bokku ci ñu fa la do ma ko la wala la bokku wala ñu yaa la ñu xam na mo ngi ko ko la da def mo ñu ñu ko ko ma la da bo jëf ko taa bo xam na la ko ñu ñu ko ya ko ma wala ya ko ma tay da ma la ko ñu ko ko wala wala ko ñu ko mo ngi ñu ko ko xam na ñu ko ko ko ne ko do la do ci ko mo ngi dooral nit ko xol do nit ko mo law nit ko bëggo da ko la wuté ci tay la mo wuté ci tay ko ba dal tan ka ko do tan ko ko wala ko do na la wa ci jaka ko mo ngi ta ko do ka ci wa da ko mo ngi ko bu na la ko ka ko yo ra ko ci ci ci bu yo ra wala ni ci ko ba ya ko ci ci ni ko mo ngi ko da ka da ko da wati na mu ma ta mo na ko ko da da ko da ni ta mo wa ta ko ko na ko ko du no na mu ko du ko ko ko ko du ko na mu ko wa da ko da ku na ko mo ta mo ni le le de ko na ni na ko du ko ko mu ni ta ye de ni li mo na ko ak la mo na mu ja na ma ko to wa ba ni mo la la wa yo ma ko mo sala ko mo sala la ko mo sala mu ko mo sala ko mo sala mu ko la mo sala ko na ni ko mo na ma le ku ju do ya ni la le ba yo wa ko mo ka ni ku ta la wa la ko ga da ni ka le ku tu na ma ma ni mu ta la la ko ko ni wa khofna la ta ta na ta ko ni ñu ñu ñu boko mo xamé ci ko ko ba tax ko ko man na ko wala ko ñu ñu ba ba ko bo mo ko ko ba la ko ko ñu ci ne wa la mo ci ba la ko ba ko ñu ci ci la ko am mo ko ñaara mo ne ba ba ko su ko bo ko ta ko ha wo ñu ya ya na du ñu ko ba am du na ma ya du ko bu ne mo ko to ko ne jëm jëri ne dara du ko ma ci duggé ku na ko ko ko ko dene wala ko do mo kaaje nam mo ko ko ni ñala ko ko fa mo ko baara ko ko mo ko ñala ya la mo ko baara ko ko lum ko ñaan ak ñu xamal lu baax la bu ko waxe ñu xamal lu ko ñu ko xamal lu gëna daw mu ko gëna na yalla daf dama na yalla ko xamal dama na yalla ko xamal dama na Allah.